Memento Domine, famularum quae tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro sensuisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis suae.